landasin ang lahat dahil oras ay lumilipas. Pilitin mong tahakin ang mabuting landas. Gawin ang tama, wag mali dahil di ka na bumabata. Sulitin mo ang panahon, ang buhay ay biyaya. Matanda din ang lahat dahil oras ay lumilipas. Pilitin mong tahakin ang mabuting landas. Gawin ang tama, wag mali dahil di ka na bumabata. Sulitin mo ang panahon, ang buhay ay biyaya. Sinilang ka sa mundo na ikay hubot-hubad. Iyong ina ang nagluwal sa'yo, sinubaybayan ang bawat galaw mo at iyak. Pinapakinggan ang tunog, hinahalikan iyong noo. Binabantayan sa'yong pagtulog, yan ang bagay na lingid sa'yong kaalaman. Sa kadahilan ng wala ka pang kamalayan. Nung panahong ikay sanggol, ay puro lang iyak. Hanap ng gatas ng iyong ina at tulog din agad. Hanggang ikaw ay lumaki ng unti, naging makulit. Sinusuway sa mga gawaing ginagawa mo rin ulit. Katulad ng pagkakalat at bigla ang pagsumpong. Makanti lang ng kaunti ay agad magsusumbong. Mga bagay na mali ngunit akala mo ay tama at di mo maintindihan dahil ikaw ay bata. Nasa iyong pagtanda, unti-unti mong makukuha ang kahulugan ng buhay. Mali mo ay itama. Matanda din ang lahat dahil oras ay lumilipas. Pilitin mong tahakin ang mabuting landas. Gawin ang tama, wag mali dahil di ka na bumabata. Sulitin mo ang panahon, ang buhay ay biyaya. Matanda din ang lahat dahil oras ay lumilipas. Pilitin mong tahakin ang mabuting landas. Gawin ang tama, wag mali dahil di ka na bumabata. Sulitin mo ang panahon, ang buhay ay biyaya. Hanggang sa dumating ka sa panahon na nagkaisip, mapaglaro at mapusok. Hangin umiba ang ihip, payo ng mga magulang ay madalas sinusuway. Nabawasan iyong galang at dumungis ang kamay. Dati pantas sa papel, ballpen, lapis iyong hawak. Ngayon ay cellphone, sigarilyo. Natutunan din ang alak, di na aral ang iniisip, kundi mga barkada. Tinalikuran ng kwaderno, tinalikuran ng eskwela. Walang pakialam, magulang nag-aalala. Sa bahay sandali ka lang, ngunit oras ay mahaba. Paglabasan ng usapan, walang pakialam. Naglulustay ka lang ng pera na pinaghirapan ng magulang mo. Nahangad sumaya ka, oo ikaw ang masaya. Habang nasasaktan sila, yan ang iyong nagawa. Habang ikay tumatanda na malalaman mong mali pag magulang mo nawala. Tumatanda din ang lahat dahil oras ay lumilipas. Pilitin mong tahakin ang mabuting landas. Gawin ang tama, wag mali dahil di ka na bumabata. Sulitin mo ang panahon, ang buhay ay biyaya. Tumatanda din ang lahat dahil oras ay lumilipas. Pilitin mong tahakin ang mabuting landas. Gawin ang tama, wag mali dahil di ka na bumabata. Sulitin mo ang panahon, ang buhay ay biyaya. At ngayon iyong edad tumataas na at ramdam mo na ang mga mali mo sa iyong nakaraan. Pinagsisisihan mo ang pagiging mapusok at kamalian mo noon. Nais mo lagyan ng tuldok sa bagay, tamang desisyon, di pa huli ang lahat. Nanatauhan ka't handa ng burahin ang mga lamat na iyong naidulot ng ikay nagpakasama. Mga maling gawain, tama lang na iyong itama. Magbalik loob sa Diyos at humingi ng tawad. Patunay ang binura, kaugali ang huwad. Yakapin mo ang kabutihan, kasamaan ilayo. Mula sa iyong pagdadapa, panahon na ng pagtayo. Mga nagmamahal sa iyo, mahalin nang pabalik. Yakap ng iyong magulang, suklian mo ng halik. Pasalamatan ng biyaya na iyong tinatamasa. At sa iyong pagtanda, huwag sayangin ang pag-asa. Tumatanda din ang lahat dahil oras ay lumilipas. Pilitin mong tahakin ang mabuting landas. Gawin ang tama, huwag mali dahil di ka na bumabata. Sulitin mo ang panahon, ang buhay ay biyaya. Tumatanda din ang lahat dahil oras ay lumilipas. Pilitin mong tahakin ang mabuting landas. Gawin ang tama, huwag mali dahil di ka na bumabata. Sulitin mo ang panahon, ang buhay ay biyaya.